păsărică, păsărea, ai la dai lai, spune-i tu la mândra mea, la la. Păsărică, păsărea, la la la, spune-i tu la mândra mea, la la. Luni seara să nu mă aștepte, la la la la la la, că nu se mere la fece, la la la la. Mari seara nu mă duc eu, ai la la la, că mă bace Dumnezeu, la la la la la. Mari seara nu mă duc eu, ai la la la la, că mă bace Dumnezeu, la la la la la. Miercuri seara mă bat sfinț, ai la la la la, mă mustră părinț, ai la la. Ai zi de post, ai la la la la, nu mă duc, n-are rost, ai la la la la. Vinerea ai zi de post, ai la la la la, nu mă duc, n-are rost, ai la la la la. Sâmbătă capul mă doare, ai la la la la la, nu se mere înșezătoare, ai la la la la. Că seara zbat, ai la la la la, de mă duc la ea o bat, li li li li la. Duminică seara zbat, li li li li li li li, de mă duc la ea o bat, li li li li la. Ia că-i una, ia că-s două, ai la la la la, ia mândru că nu-mi ești dragă, la la la la la. Ia că-i una, ia că-i alta, ai la la la la, ia că-i săptămâna gata, mândrulița mea.